kata-kata yang kau ucapkan, kata cinta yang memabukkan, telah menyiram hatiku yang mendamba rasa cinta yang sesungguhnya. Berayu, berayu, berayu, berayu cinta. Ku terbena, ku terpedaya. Sikapmu yang menggoda, sikap manis yang menggairahkan, telah mengisi hariku bersamamu tanpa adanya kebimbangan. Berayu, berayu, berayu, berayu cinta. Ku terlena, ku terpedaya. Ku terlena, ku terpedaya. Ku terpedaya. Berayu, berayu, berayu.